Trójka i Nocna Polska, a w niej zespół Super Echo i Potasz, czyli Daniel Potasz wraz z przyjaciółmi. Daniel napisał, że właściwie w związku z tym, że to już nie jest Moonlight i to zupełnie inne granie, to właściwie chyba może uznać się za debiutanta. W Nocnej Polsce w tej chwili dwie panie, bo będzie Sabina oraz Angela Gabel ze swoim triem. Idę w sen to Angela, właściwie Angela Gabel plus trio, a wcześniej Sabina ze swojej płyty debiutanckiej. Płyty, która pojawiła się w Trójce już jakiś czas temu, bo dwukrotnie Sabina gościła w audycji Trójka Żąda Debiutów. Raz przez chwilę, przez różne dziwne okoliczności, ale potem już była w pełnym wymiarze i mogliśmy posłuchać utworów już właściwie w całości. No i kto teraz będzie? No i teraz będzie całkiem przyjemne granie. Troszkę w innym stylu znowu, bo będzie zespół De Casino, który już za chwilę w trójkowym studiu zagra i zaśpiewa piosenki ze swojej debiutanckiej płyty, ale będzie również Rogi Clash. Trust my mind. You're here to stay or to waste my time. I don't feel comfortable waiting for what's gonna come. I'm shaking, my heart's gone loose. Do you break it? I feel like it's made of glass and styrofoam. It's not supposed to hold the way you want me to. Hell no, the thoughts in my head are now yellow. Don't mind what's ahead, no pillows. To caution the impact of this. Everything breaks with time. We're changing our shapes and we're crossing the lines where there's always a blind side. I need to convince myself that it's fine, that it's fine. The world. alright, it's so warm, it's the end, it's a test. I say you help change everyone. What about us? What about me? Jestem ciekaw tych nowych nagrań The Casino. Już w niedzielę podczas koncertu panowie zagrają repertuar z nowej, debiutanckiej właściwie płyty. Znamy ich z konkursu Start Nagranie. Tam pokazali się z najlepszej strony, no i chyba każdy, kto oglądał i słuchał tego konkursu, no to zapamiętał nazwę The Casino. A zaraz potem Rogi Clash, czyli Igor Schulz, Adrenalin ze swojej nowej płyty. No i to też taka nocna płyta, której słucha się świetnie, kiedy już światło jest nieco przygaszone i możemy skoncentrować się na muzyce wyłącznie. No to teraz będzie dwójka dobrych znajomych z nocnej Polski, czyli Oranżada i Ania Rusowicz. Thank you. kochamy się. Do rana się dowiemy, a może i nie. Kto bardziej jest, a kto by chciał? Czy czarny przyszedł do mnie, czy do czarnego ja? Yeah. Ania Rosowicz z płyty Przebudzenie. Ja często gram ten utwór podczas naszych nocnych spotkań, a nie ukrywam, że bardzo go lubię. Jeśli Państwu się znudzi, to proszę napisać, to wtedy przestanę na jakiś czas. No ale na razie lubię, w związku z tym powraca Przebudzenie raz na jakiś czas. Chwilę wcześniej Oranżada i piosenka pod tytułem Spóźniony i Boso. A za chwilę będzie Gość Inność, Gdzieś Pomiędzy. To Sławek Pokos i jego płyta wraz z gośćmi. Gośćmi, którzy są i gośćmi, którzy odeszli. Całość dedykowana jest panom Sławomirowi Golaszewskiemu i Robertowi Brylewskiemu. Zawsze tak się czułem, tak świat rozumiałem. Byłem gdzieś między każdym radykałem. Gdy jeden mówił, że wszystko ma w dupu, a drugi krzyczał, że po jego trupie. Zawsze wolę spojrzeć bliżej, pomyśleć po raz który, nim postawię przed kim za wysokie mury. Wyrzucę poza nawias swej pamięci marnej. Wolę sprawdzić, zastanowić się dokładnie. Między młotem a kowadłem, między wójtem a plebanem. W życiu chcę odnaleźć spokój, swoje móc wyrażać zdanie. Thank you.

Janek Pęczak, który tę płytę pokazywał po raz pierwszy w radiu w audycji Trójka Żąda Debiutów jakiś czas temu. No i w pandemicznym czasie ukazała się już i jest z nami płyta pod tytułem Jestem. A wcześniej Gość Inność gdzieś pomiędzy, Sławek Pakos, w kompozycji, którą napisał Robert Brylewski. To teraz będzie troszkę wspomnień po raz kolejny, bo będzie Edyta Bartosiewicz z płyty Wodospady, a także Jakub Żak ze swojej debiutanckiej płyty Abomaj. Tę płytę Jakub nagrał, jeszcze będąc w szkole średniej. Droga do Abomey z płyty Abomey, Jakub Żak. Przypomnę, że Jakub nagrywał tę płytę jeszcze w szkole średniej, potem wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam w Juilliard studiował, no i tam został, i tam tworzy, i tam pracuje. A przed Jakubem Edyta Bartosiewicz, 7 mórz, 7 lądów z płyty Wodospady. No to może w tej chwili będzie Karolina Kozak, ale nie solo, a wraz z zespołem Doctor No. Płyty Almost Done, zespół Doctor No. I to tyle w Nocnej Polsce dziś. Ewa Redel, Tomasz Żąda, dziękujemy. Na koniec jeszcze grupa String Connection.